एकदम प्रत्यक्ष ये बदलना बना है शरीर हरदम बदलता है बदलता है बदलता बदलता है बदलता ही रहता और आप कभी बदलते नहीं आप वही रहते हैं ऐसे संसार बदलता है परमात्मा वही रहते हैं परमात्मा सब में है सर्वस्वता सबके हृदय में परमात्मा है ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से निर्दिष्ट सबके हृदय में रहते हैं वही नहीं बदलते तो कोई परमात्मा और आप ये बदलते नहीं और संसार और शरीर ये बदलते बहुत लाभ की बात है बहुत लाभ की बात है और ये बिल्कुल ज्ञान है न होता आप प्रसन्ना करो मैं गुरु उठे की बात है तो सूझ जाएगा ये बात दामी बहुत है कि जो मिलता है जुटता है वो अपना नहीं होता अपना वही है जो पहले से मिला हुआ है मिलता है ही नहीं कभी वो अपना है ऐसा परमात्मा ही है पहले से मिला हुआ है बदलता है ही नहीं एकदम इस बात पर आप दृढ़ हो जाओ सब जीवन मुक्त सब जीवन मुक्त सब जीवन मुक्त है जीवन मुक्त होता नहीं है जीवन मुक्त होया बाबा आप कृपा कर मान रहे ये स्वीकार कर रहे अनुभव करें शरीर बदलता है हरदम ये संसार सुख बदलता है और आप नहीं बदलते और परमात्मा नहीं बदलते तो आपके एकता परमात्मा के साथ है शरीर के साथ नहीं है शरीर के साथ एकता मानना इसका नाम अज्ञान है इसको अज्ञान जन है इसका मूर्खता है अज्ञानपना है अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता विमंजते अहंकार विमूढ़ आत्मा अहंकार से मोहित अंतर करने वाला मैं करता हूँ ऐसा मानता है देव केंद्रित करो मेरी जीव तो बने तत्वमित तत्वमित को चाहिए जो तत्व जानता है मैं कुछ भी नहीं करता हूँ देव केंद्रित करो मेरी केंद्रित मत नहीं करता हूँ अपन मगर कहीं नहीं करना बहुत हो रहे अब एक बात बताए बहुत दम है ये भीतर रहने आप वैसे वैसे जैसे जीवन मुक्त महात्मा है तत्व की महात्मा है उसका जो स्वरूप है वो का वो स्वरूप आपका वो इस शरीर स्थूप ही कौन थे न करोते न लिपते शरीर में स्थित हो भी करता नहीं है लिप्त नहीं होता आप बिल्कुल मुक्त है बिल्कुल मैं धोखा नहीं देता हूं मैं धोखा देता हूं वो आपके बाद बताता हूं आप तक पुण्य पाप पहुंचते हैं ये अंतर्मण इधर ही रहते हैं आप तो नहीं पहुंचते आप तो पुण्य पाप पहुंचते हैं आप वैसे वैसे शरीर थोप ही पहुंचते न करोते न लिपते आप करते तो नहीं है लिपता नहीं है बिल्कुल तत्व सत्य आप शरीर से ला दे रहे शरीर हरदम बदलता है आप कभी नहीं बदलते कभी नहीं बदलते अनंत जो बदल जाए सदयोग त्रेता द्वापर खड़ी कई बार आ जाए बदल जाए तो बदलते हैं आप देख रहे इतनी बात आप जान लें इतनी बात मान लें आप मदद वाला नहीं है सब गया तो सब गई मूर्ख से मूर्ख गए तत्व जीवन मूर्त महात्मा गए आप एक अवसर बात आप मान लें स्वीकार कर लो दिखा नहीं देगा पहले स्वीकार कर लो दिखा नहीं जाएगा साफ आप बदलते नहीं और शरीर बदलता है शरीर बदलता है संसार बदलता है अनंत ब्रह्मांड है सब बदलते हैं सब बदलता है परमात्मा नहीं बदलते आत्मा नहीं बदलता मेरी बात सो जीव लोग है जीव में लोग मेरा अंश है मम एव मेरा ही अंश है मेरी बात सो जीव लोग हाँ मान लो ये केवल स्वीकार कर लो आप बदलते नहीं हो आप मरते नहीं हो सुखदेव जी महाराज ने पूरी भागवत सुना करके और कहा मरी शेती में मर जाऊंगा पशु बुद्धि में मन जाई ये पशु बुद्धि है मनुष्य बुद्धि नहीं है ये पशु बुद्धि शब्द है मैं मर जाऊंगा मैं आप नहीं मरूंगा आप तो हरदम रहते हो दूसरी जन में बन जाएगा शरीर में बन जाएगा नरकों में बन जाएगा मुक्ति भी होगी आप बिल्कुल शरीर में परिवर्तन होता है शरीर में परिवर्तन होगा ही आप में परिवर्तन होगा ही नहीं पक्की बात है आनंद रहता है आनंद ये ज्ञान सबको है आप बदलते हैं बचपन में मैं ऐसा करता था जमाने में मैंने ऐसा किया अब ऐसा करता हूं आप वो ही रहते आप वो सही वो नहीं है सही तो बदलेगा ही सही तो बदलेगा ये तो बदलेगा ही है शरीर और संसार एक है कृषि जल पाव समीर पंच रचनीम शरीर पृथ्वी सत्ताईस वर्ष श्री बड़ा पृथ्वी सत्ताईस वर्ष शीर्षा बड़ा ये पांच मनोधर्म सबका छोटा बड़ा बोटा सबका शरीर पांच पुत्र पृथ्वी सत्ताईस वर्ष अपरा परा आठ प्रकार की पांचभूत और मन बुद्धि अहंकार इंद्रिया सब ऐसे बदलते ये अपरा प्रकृति है अपरा बदलने वाली और परा प्रकृति जीवात्मा बदलने वाली ये परमात्मा के साथ है इसमें आठ प्रकार की प्रकृति और एक जीवात्मा एक परमात्मा आदर्श आठ प्रकार बदलने वाले और परमात्मा जीवात्मा बदलते नहीं ये सब के भीतर रहते हुए भी बदलते नहीं एकदम इस बात आप स्वीकार करो एकदम सच्ची बात है आप स्वयं कहते हो बालक बनने में कहता था पढ़ता था जवानी में यह कहता था आज भी बूढ़ा हो गया शरीर तो बदलता ही है आप बदलते नहीं है ये दो बात अलग अलग है बिल्कुल। आप भरत हैं, आप वही है जो भाग भरत है, सब वही है। अब अनुभव जीवन मुक्ति का अनुभव, जीवन मुक्ति है। आफत मिल जाएगी, दुख मिल जाएगा, संता मिट जाएगा, जन मिट जाएगा, दुख मिट जाएगा, दुख जाएगा नहीं। शरीर के साथ एक मानना है, ये दुख है, दुख जड़ है, आफत भय नहीं। आदमी मर जाता है दुख होता है, तो अवसार में जीता रहे ऐसे अच्छा है, मर जाता है। ये तो मरेगा ही, इसका लोक का नाम होता है मृत्यु लोक, मृत्यु मृत्यु लोक है ये। मरने वाले रहते हैं, सब मरने वाले ही मरने वाले रहते हैं। ये मकान है, ये सब मरने वाले, मनुष्य पशु पक्षी, ये मकान वृक्ष मृत्यु लोग है, मृत्यु लोग। ये मरने वाले इकट्ठे हुए, इसमें इसमें सब मरने वाले इकट्ठे हुए, मरने वाले इकट्ठे हैं। भीतर रहने वाले आप मरने वाले नहीं। सुखदेव जी महाराज कहा पशुपति बीमा में जाएगी, ये पशुपति को त्याग छोड़ दे, पशुपति ने तो मरेगा नहीं, मरेगा तो 84 लाख कौन जाएगा, मुक्ति किस होगी, हम लोगों कौन जाएगा। आप मरते नहीं, शरीर तो रहता नहीं, आप मरते नहीं, शरीर तो रहता नहीं था, आप मरते नहीं। मम एव अंश क्यों मेरे अंश है, शरीर है ये माँ बाप दोनों का अंश है, और आप केवल भगवान का अंश है। आप में रहता नहीं है, शरीर में रहता है, तो माँ का अंश है, पिता का अंश है, वो शुद्ध आप एकदम। आप कभी नहीं मरते, आप मर जाए तो आप मर जाए, आप मर जाना तो पाप ही कर जाए, आप ही है, आप मरते नहीं, आप रहते युद्ध होता है। चाहे तो शरीर अमर हो जाए, चाहे आप अमर हो जाए, शरीर के साथ आप रहो, शरीर तो मरे में रहता नहीं, आप मरते है ही नहीं, हम करें आप मरते, आप मरते नहीं, और शरीर रहता नहीं, दाढ़ी मोचा गया अगर सफेद हो गया, राम नाम सत्य हो जाते, ये तो होगा वैसे होगा, ये तो मारवाड़ी कहावत है, जहा मैं गई जैसे गई थी, जहा मैं गीत गई जाए गाई जैसे ऊँडे उड़ना मरना, ये सब ब्याह गीत है, ब्याह गीत है तुम्हारा उसी गीत है, गीत गाई जी तुम गीत गाई थी मैं, आप सभी नहीं बने परमात्मा का अंश है साक्षात, आप ये प्रगति का अंश, ये बदले हो प्रगति का अंश नहीं, बदले हो परमात्मा का अंश। भाई हो चाहे बहन हो, पशु हो या पक्षी हो, शरीर तो सबका मरता है, भिश्री हरिया हरिया रू घोड़ा उम्र में सब सब सुख हरिया हरिया रूप रहा सब सब सब मुर्दा हो सभी सभी सभी मुर्दा हो सही रूप से तुझे तो मरने वाला है भाई ऐसा आप कभी नहीं मरते इस बात से आप अलग हो जाओ और मरने वाला शरीर है भाई पैसे तो यही कहा सुखदेव जी महाराज ने पशु बुद्धि निमाम जही आप पशु बुद्धि है मैं मर जाऊंगा ये मनुष्य नहीं है मनुष्य बुद्धि नहीं है ये पशु बुद्धि तो आप इतना दिन सत्संग रहे पशु बुद्धि इतना दिन बसों सत्संग करते हैं बुद्धि पशु बुद्धि रहेगी कर सत्संग हुआ हम नहीं बनेगा हम बनेगा नहीं कभी हम कभी नहीं मरोगे शरीर सदैव मरेगा हरदम मरता है अभी अभी मरता है अभी अभी मरता है जितने वर्ष आए इतने मरेंगे जितने वर्ष आ गए उतने मर गए हरदम मरता है सब संसार मरता है सब भगत एक ही है आप मरने वाले नहीं है आप मर जाए तो कौन भोगेगा पाप का फल भोगेगा पुण्य का फल कौन भोगेगा मुफ्त में मुफ्त भोगते हल हो जाओ तो बहुत मिल जाएगी सत्संग करने का फल है सत्य का संग सत्य का संग ये असत शरीर में हूँ ये असत का संग है मैं आत्मा हूँ ये सत का संग है असत का संग और दूसरा आप सब ये सब सत्संग है सत ये सत्संग है आप सत ही साथ रहे हुए सत आप साथ रहने वाला ये शरीर है सत है ये नाशवान है ये तो बदलेगा बदलेगा बदलेगा देवता बदलता है भूत भेद बदलते हैं मनुष्य बदलता है पशु पक्षी बदलते हैं पहाड़ बदलते हैं रूखण बदलते हैं विश्व बदलते हैं मकान बदलते हैं सब बदलते हैं माया का कार्य सब का सब बदलता और जो परमात्मा कारण से कभी नहीं बदलता न बदलने का विभाग है परमात्मा का विभाग न बदलने वाला और संसार का विभाग बदलने वाला बस आप संसार नहीं है शरीर नहीं है दृढ़ता से आप ना शरीर में नहीं हो शरीर में हो ही नहीं भाई वो बहन हो एक ही बात है सब एक ही बात है सब वृक्ष हो सब पहाड़ हो वृक्ष हो यही उम्र अनुसार है चंद्रमा सूर्य तारा सब बदलता ज्योतिष को जानने वाले जो ठीक करने वाले कहते हैं आज जो वर्णा करी है मैं फर्क पड़ गया थोड़ा पहले होता है थोड़ा पीछे होता फर्क पड़ा है फर्क पड़ा है फर्क सब में पड़ता है आत्मा में नहीं पड़ता परमात्मा में नहीं पड़ता और सब नारायण नारायण नारायण नारायण